السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: تناول الحبوب كتمية تيمبي وعديلية كزوية هذه. يقول الشيخ حفظه الله: لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض، سيو فيبايا كتمية منامك فيتو فيتكاف يزوية كشوك إلى هذه إذا كان ذلك لا يضر بصحتها، إكيوا هيلو هل تضر أفياك. Si vibaya kutumia mwanamke vitu vitakavyozuia kushuka hedhi, idha kana dhalika la yadhuru bisihatiha, ikiwa hilo halitadhuru afya yake. Mtume anasema la dharara wala dhirar. Fa idha tanawalathu wamtanaa alhaidhu anha fa innaha tasumu wa tusalli wa tatufu wayasihu dhalika minha. Akitumia mwanamke akitumia hizo tembe na hedhi ikazuilikana, mwanamke huyo atafunga na atasali na atatufu Alkaaba, na yote yanasihi hayo kwake. Kaghairiha min attahirat, kama wengine katika wanawake waliotahara, anakuwa tahara kama mwanamke mwingine aliye tahara. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sala hili anasema kwamba yeye hasemi kwamba ni haramu kutumia zile tembe, lakini anasema yeye amesikia kwamba zile tembe zinadhuru afya za wanawake, na anasema istihadha nyingi, damu nyingi za ugonjwa zinatokana na mwanamke kuzuia hedhi yake. Na anasema haya ni maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, amewaumba banati, amewaumbia banati Adam, kwa hiyo wanatakiwa wakubali maumbile hayo na wasizuie damu zao. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, pamoja na kwamba yeye hasemi kwamba ni haramu kutumia, lakini anasema maradhi mengi ya istihadha yanatokana na aidha tembe za kuzuia mimba au tembe za kuzuia hii damu ya hedhi. Kwa hiyo yeye anaonelea vizuri anatakikana mwanamke asitumie tembe hizi, hata kama anataka kufunga pamoja na wenzake waliotohara au pamoja na wanaume mwezi mzima, anataka kutufu Alkaaba, siku zake zimefika. Pamoja na hivyo anatakiwa aridhie ma qaddara Allahu alaiha, mambo aliyoyakadiria Allah kwake ayakadirie, ambayo ni hiyo ya kutoka ya kuingia katika siku zake kila mwezi. Hukumu al-ijhath, hukumu na pia tumeelezea kwamba hili ni mpaka kwa ushauri wa daktari, ushauri wa daktari tena Muislamu mwaminifu ambaye atasema kwamba tembe zile hazitamdhuru. Lakini mara nyingi ghaliban zinadhuru zile tembe afya ya mwanamke akiwa anataka kuzuia mimba au kuzuia ile damu. Hukumu al-ijhad, hukumu ya ijhad, kutoa mimba. Yakulu Sheikh hafidhullah: ayyatuhal muslima, ewe mwanamke muislamu, innaki mu'tamanatun shar'an, wewe ni mwenye kuaminiwa kisheria, ala ma khalaqa Allahu fi rahimiki min alhamli, kwa vile alivyoumba Allah katika mfuko wako wa uzazi ambapo ni hiyo mimba, wewe unaaminiwa. Fala taktumihi, usifiche. Fala taktumihi, usifiche hiyo mimba. Qala Allahu azza wa jalla: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Si halali kwa wanawake kuficha alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala katika mifuko yao ya uzazi, ikiwa wanamuamini Allah na siku ya mwisho. Huyo haitakii mwanamke kuficha mimba yake, aidha wa mume wake au vipi, asifiche kwamba ana mimba. Wala tahtali ala iskatihi, usifanye hila za kuitoa hiyo mimba. Watakhallusi minhu bi ayi wasila, na kujinasua nayo kwa njia yoyote katika njia za ijihad, za kutoa mimba. Wala tahtali ala isqatihi, usifanye hila za kuitoa. Watakhallusi minhu bi ayi wasila, kwa na kujinasua nayo hiyo mimba kwa njia yoyote. Fa inna Allah subhanahu rakhasa laki bil iftari fi Ramadhan, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amekuruhusu kufungua katika Ramadhani. Idha kana saumu yashuku alayki, ikiwa saumu ni nzito kwako. Fi halati alhamli, katika hali ya mimba. Au kana saumu yadhuru bihamliki, au ikiwa ile saumu inadhuru mimba yako. Katika hali zote mbili umeruhusiwa kufungua katika mchana wa Ramadhani. Wa inna ma sha'a fi hadha al-asri, na hakika yanayoenea katika zama hizi. Min amaliyati al-ijhadhi amalun muharram, katika zile amalia za ijhab abortion, hii ni amal imeharamishwa, ni haramu amalia za kutoa mimba. Wa idha kana alhamlu qad nufikhat fihi ruhu, na ikiwa ile mimba tayari imeshatiwa roho, ile mtoto ameshatiwa roho. Wa mata bisababi alijhadhi, na akafariki yule mtoto kwa sababu ya hiyo ijhad, kutolewa mimba. Fa inna dhalika yu'tabaru qatlan linnafsi allati harrama Allahu qatlaha bighairi haqqin, ikiwa ile mimba tayari imeshatiwa roho. Wa mata bisababi alijhad, akafa yule mtoto kwa sababu ya hiyo ijhad. Fa inna dhalika yu'tabaru qatlan linnafsi, hilo linazingatiwa ni kuiua ile nafsi, nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa. Bighairi haqqin, bila ya haki yoyote. Mwanamke yule atazingatiwa amemuua yule mtoto ambaye ametoa mimba yake. Bighairi haqqin, bila ya haqqin. Warutiba ala dhalika ahkamul mas'uliyati aljinaiya, na hapo yatapangika kwa jambo hilo hukumu zile za majukumu ya makosa ya jinai. Min haithu ujubu dia, ambayo ni wajibu wa kutoa dia. Ala tafsilin fi miqdariha, kwa upambanuzi katika kiasi cha dia hiyo. Anasema wa idha kana alhamlu qad nufikhat fihi ruh, ikiwa ile mimba tayari imeshatiwa roho. Wa mata bisababi alijhadhi, akafariki yule mtoto kwa sababu ya kuitoa ile mimba. Fa inna dhalika yu'tabaru qatlan linnafsi, hilo linazingatiwa kwamba ni kuiua ile nafsi. Allati harrama Allahu qatlaha bighairi haqqin, nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa bila ya haki. Nafsi ya Muislamu Allah ameharamisha kuuawa nafsi hiyo. Bighairi haki, na haki ni ipi? Haki ni ikiwa nafsi hiyo imeua, akiua na yeye anachukuliwa kisasi cha kuuawa, au nizani, au nizani muhsan, anapigwa mawe mpaka anafariki. Hiyo ndiyo haki, lakini vinginevyo haijuzu kuua, kumuua Muislamu. Kwaona hii mimba inayotolewa ni mtoto wa Kiislamu, akifanya hivyo mtu ni kwamba ameiua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa bila ya haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa man qatala mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima. ورتب عليه أو ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية. حابو تزيتا بانغوا وجنبو هيلو لكتوى ميمبا حكم ذا مسؤولية يالي يا مكوسا يا جناي من حيث وجوب الدية. حكم زينيه لكم بين واجبك حابو الدية أتوي على تفصيل في مقدارها وبمانوزي كتك كياسي تيادية هيو. ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة نكوى كزنغتيا واجب وكليبا كفارة وباذي يا مايمام ونسيما أليب كفارة يولي أليتو ميمبا. وهي عتق رقبة مؤمنة كفارة نكموى تحور متوموى مسلم. فمن لم يجد أسيباتا متوموى وكموى تحور فصيام شهرين متتابعين ni kufunga miezi miwili mfululizo. Hii ndio hukumu ya wajibu wa kafara. Kwa baadhi ya maimamu, baadhi ya maulama wanasema yule aliyetoa mimba alipe kafara hilo, aidha amwache huru muislamu mtumwa au kama hawezi hakupata mtumwa afunge miezi miwili mfululizo. Wakat sama بعض العلماء هذا العمل بالموؤودة الصغرى. بعض ya maulama wamekiita kitendo hiki cha kutoa mimba kwamba ni mauudati sughra, ni yani kuzika mtoto kuliko kudogo. Almauudatul kubra ni ile kwamba tayari mtoto amezaliwa, halafu wale watu wa kijahilia walikuwa wakiwazika wasichana wao baada ya kuzaliwa. Ile ndiyo almauudatul kubra, baada ya kuzaliwa halafu anakwenda kumzika vile vile ni mzima. Hiyo ndiyo mauudatul kubra. Ama hii kutoa mimba wanaita baadhi ya maulama nil mauudatu sughra. Hadha anasema wa idha almauudatu suilat bi ayi dhambin kutilat, ataulizwa siku ya kiyama yule mtoto aliyouawa au aliyetolewa mimba, ataulizwa kwa jambo gani, kwa sababu gani aliyeuawa. Na anaulizwa hilo kwa ajili ya yule aliyemuua pale yuko karibu, anaulizwa mtoto na yule aliyemuua yuko karibu yake, ili kumuaibisha na kumuadhibu yule aliyemuua. Kwa kitendo cha ijihad, kitendo cha abortion, ni kuzika mtoto ambako ni kudogo. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاويه أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته. أما كهنغائك كواجيل يكتوى ميمبا جنبو هيلو حليفاي مودا وكتو ثبتيك كفوشاك ولمتوتو كما هجا كوفا كتكتومبو بسي هايفاي كمتوى. أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته. كهنغائك كواجيل يكتوى ميمبا جنبو هيلو حليفاي مودا وكتو ثبتيك كفوشاك ولمتوتو كتك ميمبا هيو. فإن تحقق ذلك likithibitika hilo kwamba mtoto ameshafariki katika tumbo, jaza, hapo inajuzu kumtoa, inajuzu hapo kutoa mimba hiyo, kwa sababu mtoto amefariki na anaweza akaleta madhara kwa mama yake kama tayari ameshafariki katika tumbo. Intaha kalamu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim. Wakat qarrara majlisu hayati kibari ulama رقم 140 وتاريخ 20 الشهر السادس السنة 1407 من الهجرة ما يلي. مجلس كبار العلماء المملكة كتك كل مملكة العربية السعودية ومثبتش مام يفواتايو. أولا لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله. هيجوز هيفاي كتوى ميمبا katika ikhtilafu, yani mukhtalafu wa marhala zake, iwe ni ndogo, iwe ni katina kati, iwe ni mwezi wa kwanza, iwe ni wa pili, iwe ni wa nne, iwe ni wa tano, ndio fi mukhtalafi marahili, katika marahala zake zote mbali mbali, illa limubarririn shar'iyyin, isipokuwa kwa jambo linalohalalisha la kisheria. Ikiwa kuna jambo linahalalisha mimba ile itolewe, jambo lenyewe ni la kisheria, wa fi hududin dhayiqatin jidda, na katika mipana mipaka midogo sana. Wa fi hududin dhayiqatin jidda, na ni katika mipaka midogo sana, si mipaka mipana ya kuruhusu jambo hilo. La yajuzu isqatul hamli fi mukhtalafi marahilihi illa limubarririn shar'iyyin, haifai kutoa mimba katika mukhtalaf, yani ikhtilafu ya marhala zake na daraja zake, isipokuwa kwa jambo au kwa sababu ya kisheria. Wa fi hududin dhayiqatin jidda, na katika mipaka midogo sana. Pili, idha kana alhamlu fi tawri alawwal, ikiwa ile mimba iko katika marhala ya kwanza, wa hiya muddatul arba'in, na hiyo ni muda ule wa siku 40. Wa kana fi isqatihi fi hadhihi almudda, na ikawa katika kutoa mimba katika muda huu lengo lake au sababu yake, khashyatal mashaqqa fi tarbiyatil awlad, kuogopea uzito wa kulea watoto. Khashyatal mashaqqa fi tarbiyatil awlad, kuogopea uzito wa kulea watoto. Pengine binti ana watoto wanne au ana watoto watatu, kwa hiyo anaona uzito wa kuongeza mtoto wa tano, uzito wa malezi. Au khaufan min al-ajzi an takalifi maishatihim wa ta'limihim, au kuogopea kushindwa na gharama za maisha yao na gharama za kuwafundisha wale watoto. Gharama za maisha, sukari ni kilo shilingi 200, maziwa lactogen shilingi 2000, almuhimu maisha ni mazito, na halikadhalika fizi za kuwasomesha watoto ni ghali. Au min ajli mustakbalihim, au kwa ajili ya mustakbali wao wale watoto. Kwa hiyo mtu hataki kuzaa watoto wengi kwa kuogopea uzito huo wa maisha. Au iktifain bima lada zaujaini min alawlad, au kutoshelezeka na wale watoto walionao mume na mke. Mume na mke wenyewe wamepanga kwamba watoto watatu tu wanatosha, watoto wanne tu wanatosha, wawili wa kivulana, wawili wa kisichana, watoto watano tu wanatosha, haina haja ya wasita. Hadha ghairu jaiz, sababu hizi zote hazifai. Ile ya kwanza, kuogopea uzito wa kuwalea watoto, haifai sababu hiyo, sio ya kisheria. Au kuogopea kushindwa na gharama za maisha yao na masomo yao na kuwafundisha, sababu hiyo pia haikubaliki kisheria. Au kwa ajili ya mustakbali wao, pia hiyo si sababu ya kisheria. Au iktifain bima lada zaujaini min alawlad, au kutoshelezeka na wale watoto walionao mume na mke. Haya mambo ghairu jaiz, hayafai. Hii jambo la mwisho, la tahdidu nasli, hii ni haramu. Tahdidu nasli, yani kuweka mpaka fulani wa watoto wanne peke yake, au 10 peke yake, au 20 peke yake, hili jambo ni haramu kiislamu. Tanzimu nasli linaweza likawa halali, uzazi wa mpango, wanaita nini ile, family planning, ile inakuwa halali kwa sababu za kisheria, kama hizo mwanamke labda ni dhaifu, hawezi kubeba mimba kila mwaka, hapo anaruhusiwa kufanya uzazi huo wa mpango. Au mwanamke ana maradhi, ni mgonjwa, akipata mimba ile mimba inaweza ikammaliza, ikamuua. Kwa hiyo amepimwa akaonekana kwamba huyu hawezi kubeba mimba kila mwaka, hiyo ni sababu ya kisheria ya kufanya hiyo jambo la family planning. Ama tahdidu nasli, kuweka kiwango fulani cha watoto hayo ni mambo ya kikafiri, hayo hayafai, ni haramu kabisa. Hakuna sala hilo la tahdidun nasli ama tandhimun nasli, inaweza kuwa inafaa kwa sababu za kisheria, sio sababu hizi za uzito wa maisha na kuogotea kushindwa na gharama za maisha. Hizi sio sababu za kisheria. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Hakuna mnyama yoyote katika ardhi isipokuwa iko kwa Allah rizqi yake. Kwa hiyo mwanadamu yeye hana jukumu la rizqi, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepanga rizqi za waja wake, ndiye anayepanga rizqi za viumbe vyake. Kwa hiyo hakuna sababu kwamba maisha ni magumu, maziwa siku hizi hanuliki packet shilingi 70 na kitu kama hivi, hiyo sio sababu ya kuzaa. Tumeyasema tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umama yauma alqiyama, na Mtume ameamrisha waume waoe wale wanawake wanaozaa sana. Tazawwajul waludal wadud, tazawwajul waludal wadud, oeni yule mwanamke mwenye kuzaa sana, yule mwenye mapenzi sana. Lakini sasa hivi kuna utaalamu, wasichana wa Kiislamu hawataki kuzaa sana kama vile wasichana wa kikafiri, kwa hiyo na wao wanawaiga, hawataki kuzaa sana, manake eti atazeeka haraka. Kwa hiyo anataka abaki tu ni kijana kijana, ni vile vile msichana, mpaka ana umri ya umeka 50 bado ni msichana. Hiyo hakuna katika katika maumbile ya mwanadamu. La yajuzu isqatul hamli idha kana alaqatan au mudha, haifai kutoa mimba ikiwa ni pande la damu au mudha au pande la nyama, wakati ule bado ni marhala ya mwanzo mwanzo, siku za mwanzo mwanzo zile za kuingia mimba, pia haijuzu kutoa mimba. Idha kana alaqa, ikiwa ni pande la damu au mudha au pande la nyama. Hatta tukarrira lujnatun tibbiyya mawthuqa anna istimrarahu khatarun ala salamati ummihi, mpaka ithibitishe lujna ya kidaktari inayotegemewa aminifu kwamba kuendelea mimba hiyo ni hatari kwa usalama wa mama yake. Bi an yukhsha alaiha alhalaku min istimrarihi, kwa kuogopewa kufariki yule mama akiendelea na mimba hiyo, hapo jaza isqatuhu, itajuzu kuitoa katika huo muda huo wa mwanzo mwanzo, akipimwa na madaktari ambao ni waaminifu Waislamu, wakapima wakaona kwamba ni hatari kuendelea huyu mwanamke na mimba hii, anaweza akafariki, hapo jaza isqatuhu, inajuzu kuitoa. Baada istinfadi kafatil wasail litalafi tilka al-akhtar, baada ya kumalizika njia zote za kuweza kuzuia hatari hizo, baada ya kumalizika njia zote za kutumia hatari za kumaliza au za kuzuia hatari hizo, hapo sasa ndio hatimaye iwe ni kuitoa ile mimba, baada ya kwamba imeshindikana, matibabu yameshindikana ya kujaribu kuzuia hatari hizo zinazomkabili yule mama, hapo sasa hakuna budi, yajuzu kuitoa mimba hiyo ikiwa itasababisha kifo cha yule mama. La yajuzu isqatul hamli idha kana alaqatan au mudha, haifai kutoa mimba ikiwa ni pande la damu au pande la nyama, kwa sababu mwanzo mwanzo wa nutfa inakuwa ni nutfa, kisha alaqa, kisha mudgha. Hatta tukarrira lujnatun tibbiyya mawthuqa anna istimrarahu khatarun ala salamati ummihi, mpaka ithibitishe lujna ya kidaktari yenye kutegemewa, yenye kuaminiwa, kwamba kuendelea mimba hiyo ni hatari kwa usalama wa mama yake. Bi an yukhsha alaiha alhalaku, kwa kuogopea kufariki, ministimrari hii akiendelea na mimba hiyo, jaza isqatuhu, hapo inajuzu kuitoa. Baada stimfadi kafatil wasail, baada ya kumalizika njia zote, litalafi tilka al-akhtar, za kuzuia hatari hizo, hapo sasa ndiyo itabidi itolewe. Baada tawri thalith, wa baada ikmali arbaati ashur, alhamlu la yahillu isqatuhu, baada ya ule mzunguko wa tatu na baada ya kukamilika miezi minne, mimba hiyo sio halali kuitoa. Hatta yuqarrira jam'un min al-atibba al-mutakhassisin al-mawthuqin anna baqa' al-janini fi batni ummihi yusabbibu mautaha. Baada at-tawri ath-thalith, baada ya mzunguko wa tatu, wa baada ikmali arbaati ashhur, na baada ya kukamilisha ile mimba miezi minne, alhamlu la yahillu isqatuhu, mimba hiyo si halali kuitoa. Hatta yuqarrira jam'un min al-atibba, mpaka wathibitishe kundi la madaktari, al-mutakhassisin, wenye kuhusika, yani wale ambao wanahusika na mimba, al-mawthuqin, wenye yani waaminifu, al-mawthuqin waaminifu, wakithibitisha anna baqa al-janin, kwamba kubakia yule mtoto aliyetumboni, fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake, yusabbibu mautaha, atasababisha kifo cha mama yake, hapo sasa ndipo itajuzu kuitoa. Wadhalika baada istimfadi kafatil wasail liinqadhi hayatihi, na hiyo pia ni baada ya kumalizika njia zote za kuweza kuokoa uhai wake, ikiwa hakuna budi sasa, njia zote zimemalizika za kuweza kuokoa uhai wake hazikufaa, hapo sasa ndiyo itolewe hiyo mimba. Wa innama rukhisa fil iqdami ala isqatihi bihadhi shurut dafa'an li'adhami dhararaini wa jalban li'udhma almaslahataini, imeruhusiwa hapa kuitoa mimba kwa masharti haya kwa ajili ya kuzuia a'dhama dhararaini, kubwa ya madhara mawili, kwa ajili ya kuzuia a'dhama dhararaini, kubwa yani madhara makubwa katika madhara mawili, na pia kuleta maslaha ambayo ni kubwa katika maslaha zile mbili, maslaha ya mtoto na maslaha ya mama. Kwa hiyo akhafu dhararain ni kubakisha maslahi ya huyu mama, kwa sababu anaweza akapata mimba nyingine akazaa, ama akiwachwa mtoto huyu mama akawa anafariki hawezi akazaa tena, lakini akhafu dhararain ni kubakishwa huyu mama. Kwa hiyo mimba hiyo hapo itatolewa ili kuokoa maisha ya huyu mama ili aje azae tena. Kwa hiyo kwa hali zote, ndio maana akasema kwa hali zote hizi haifai kutoa mimba, iwe ni mwezi wa kwanza, iwe ni mwezi wa pili, wa nne, wa tano, kwa hali zote la yajuzu al-ijhad, swala la abortion ni jambo limeharamishwa na Uislamu. Wal majlisu idh yuqarriru ma sabaqa yusi bi taqwa Allah wa tathabbut fi hadha al amr, na majlis ya maulama inathibitisha hayo yaliyotangulia, inahusia taqwa Allah, inawahusia wanawake kumcha Allah, wa tathabbut fi hadha al amri, na kuthibitisha katika jambo hili, wallahu almuwaffiq, na Allah ndiye mwenye kuwafikisha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, intaha taqriru hay'ati kibari alulama. Hiyo ndiyo takriri na ripoti ya kibari alulama almamlaka katika jambo hili la kutoa mimba, ni kwamba ni haramu katika mizunguko yake yote, ni haramu kutoa mimba isipokuwa kwa sababu hizo walizozielezea hawa maulama. Wajaa fi risalatin fi risalati fi dima'i at-tabi'iyya lin-nisa, imekuja katika risala hii Ad-dima'u at-tabi'iyya lin-nisa' li fadilati Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah annahu idza qusida min isqatihi itlafuhu fa hadha in kana ba'da nafkhi ar-ruhi fihi fa huwa haramun bila raib. Syekh Ibn Utsaimin ameelezea katika risala hiyo inayoelezea damu za kawaida kwa wanawake, anasema Sheikh rahimahullah annahu idha kusida min isqatihi itlafuhu, ikikusudiwa kwa kutoa mimba kumuua yule mtoto au kuiua ile mimba, fahadha in kana ba'da nafkhi ruhi fihi, jambo hili likiwa baada ya kutiwa roho yule mtoto, fahadha haramun bila raib, hii ni haramu bila shaka ikiwa baada ya kutiwa roho, na inatiwa roho baada ya miezi minne kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud, inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma 40 yawman 'alaqa thumma 40 yawman mudgha thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Sawa sawa, kwa baada ya miezi minne ndipo malaika yule Jibril anaamrishwa kutia roho katika mtoto yule aliyeko tumboni, halafu anaamrishwa kuandika mambo manne: rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyun am sa'id, kwamba ni mwema au ni muovu. Rizqi yake inaandikwa pale pale, umri wake ataishi miaka mingapi, amali zake zinaandikwa pale pale kabla hajazaliwa. Kwa hii ni baada ya siku 120. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ikiwa ni baada ya kutiwa roho yule mtoto, jambo hilo ni haramu bila shaka, li'annahu qatlu nafsin bighairi haqqin, sababu hiyo ni kuiua nafsi bila ya haki yoyote. Wa qatlu an-nafsi al-muharrama haramun bil kitabi was-sunnati wal ijma', na kuiua nafsi yenye kuheshimiwa, nafsi ya Muislamu, ni haramu kwa Qur'ani na hadithi na ittifaqi ya maulama. Sawa sawa. Wa qala al-Imam Ibn al-Jawzi fi kitabi ahkam an-nisa safha 8 wa 108 و109 قال لما كان موضوع النكاح لطلب الولد وليس من كل الماء يكون الولد فإذا تكون فقد حصل المقصود. ilipokuwa maudhui ya ndoa ni kwa ajili ya kutaka watoto, walaysa min kulli al-ma'i yakunu al-walad, wala si kila maji hupatikana yule mtoto, sio kila maji kwamba yule mtoto atapatikana, si kila kitendo kinachofanyika pale kinapofanyika ndio mtoto atapatikana, la, fa idha takawana, akishafanyika yule mtoto, faqad hasala al-maqsud, ndio imepatikana makusudio ya ndoa. Makusudio ya ndoa ni kupata watoto. Tanakahu takthuru fata'ammudu isqatihi mukhalifatun limuradil hikma. Kwa hiyo kukusudia kutoa mimba ni kuna khalif makusudio ya hikma ya ndoa. Illa annahu in kana dhalika fi awwali alhamli, isipokuwa ikiwa hilo ni mwanzo wa mimba, fa qabla nafkhi ruhi fihi ithmun kabir, kabla ya kutiwa roho kuna madhambi makubwa. Kabla haijatiwa roho ni madhambi yake ni makubwa, li'annahu mutaraqqin ila al-kamal, sababu hiyo inapanda kwenda kwenye ukamilifu, bado haijakamilika, wasarin ila tamam, na inakwenda kutimia. Illa annahu aqallu ithman min alladhi nufikha fihi ruh, isipokuwa hiyo inakuwa madhambi yake ni machache kuliko ile ambayo mimba ambayo tayari imeshatiwa roho. Farqa baina ya kutoa mimba kabla ya kutiwa roho na baada ya kutiwa roho, Tabani yote ni haramu, yote ni madhambi, lakini madhambi yanapishana. Kwa hiyo kabla ya kutiwa roho madhambi yake kidogo yanakuwa si makubwa sana, lakini baada ya kutiwa roho, baada ya miezi minne, madhambi yake ni makubwa sana. Fa idha taammadat isqata ma fihi ruh, akikusudia kutoa kitu ambacho kina roho, kana ka katli mu'min, inakuwa ni kama kumuua mu'min. Akikusudia kutoa kile kiumbe ambacho tayari kina roho baada ya miezi minne, kana ka katli mu'min, inakuwa ni kama kumuua mu'min. Waqad qala ta'ala wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, wakati mtoto atakapoulizwa, mtoto aliyezikwa hali ya kuwa hai, atakapoulizwa bi ayi dhanbin qutilat, kwa kosa gani aliuawa. Fattaqillaha ayyatuha almuslima, mche Allah ewe mwanamke wa Kiislamu. Wala taqdumi ala hadhihi aljarima, wala usifanye kosa hili. Li ayi gharadhin min alaghrad, kwa kusudio lolote au kwa haja yoyote katika haja zako. Wala tankhadi'i bid'ayati almudallila wattaqalidi albatila allati la tastanidu ila aqlin au din, wala zisikuhadae hizi di'ayat almudallila, matangazo yenye kupoteza na kuiga kuliko batil, ambako hakutegemei akili wala dini. Ad-di'ayatu al-mudallila ni hiyo, hizi di'aya za makafiri kwamba msizae sana, maisha magumu, kitu kadha, fanyeni family planning. Hizi ndio di'ayati ambazo zinapoteza watu na kuiga kuliko batil, kuwaiga wazungu, ambako hakutegemei akili au dini yoyote. Kwa hiyo jambo la kutoa mimba ni jambo limeharamishwa katika Uislamu. Wazi hadha. Alfaslu rabi, ahkamun takhtassu bil libas wal hijab, hukumu zinazohusu mavazi na hijab. Awalan sifatu libasi shar'i lil muslima, sifa ya vazi la kisheria la mwanamke wa Kiislamu. Kwanza, yajibu an yakuna libasu almar'ati almuslima dhafiyan yasturu jami'a jismiha an ar-rijali alladhina laysu min maharimiha, ni lazima liwe vazi la mwanamke Muislamu dhafiyan, ni pana, linalostiri mwili wake wote, kumstiri na wanaume ambao si maharamu zake. Yajibu an yakuna libasu almar'ati almuslima dhafiyan, ni lazima liwe vazi la mwanamke Muislamu pana, yasturu jami'a jismiha ani rijali alladhina laysu min maharimiha, vazi ambalo linastiri mwili wake wote, kumstiri na wanaume ambao si maharamu zake. Wala takshifu limaharimiha illa ma jarati al-adadu bikashfihi, wala asiwafunulie wale maharamu zake isipokuwa zile sehemu ambazo kawaida zinapita kuwa wazi, miwajiha wa kafaiha wa kadamaiha, uso wake, vitanga vyake, miguu yake. Mwanamke asifungue kwa wale maharamu zake isipokuwa zile sehemu ambazo kawaida zinakuwa wazi, miwajihiha, uso wake, wakafaiha, na vitanga vyake, wakadamaiha, na miguu yake. Kwa hiyo hata wale maharamu zake pia isiwe kwamba ni kujionesha waziwazi, la, ni kwamba zinazoruhusiwa kumwona ni uso wake na vitanga vyake na miguu yake. Na hii ndiyo mahalu au mawadhi uzina, kama itakavyokuja katika aya. Hizi ndiyo mawadhi uzina, uso, vipuli vinaonekana, vitanga, bangili zinaonekana, kadamaiha, ile khalkhali ile inaonekana. Basi hizi ndiyo mawadhi uzina ambazo yajuzu wale maharim zake kuziona, lakini sehemu nyingine bado ni haramu vile vile, kama ambao si mahram zake. Pili, ayakuna satira lima waraahu, ni kuwa lile vazi linasitiri kile kilicho nyuma yake, yani ndani yake. Waraahu anakusudia ndani ya mwili wake, lile vazi linastiri ile ndani ya mwili wake. Fala yakunu shaffafan yura min waraihi launu basharatiha, lile vazi lisiwe ni shaffafu, lenye kuona, lenye kuona au kuonya, kuona lile ambalo linaona ndani, ambalo linaonekana ndani yake rangi ya ngozi yake, lisiwe ni shaffafu, linaonyesha ndani ya rangi zile ile vazi, lisiwe ni shaffafan, linaonya. Yura min waraihi launu basharatiha, inaonekana nyuma yake rangi ya ngozi yake. Tatu, alla yakuna dhayqan yubayinu hajma a'dha'iha, lile vazi lisiwe ni dogo, yani dhayq, ambalo linabainisha ile shape ya viungo vyake. Alla yakuna dhayqan yubayinu hajma a'dha'iha, lile vazi lisiwe ni dogo, si pana, ambalo linabainisha ile shepu ya viungo vyake. Fa fi sahihi Muslim ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal simfani min ahli nnar lam arahuma, sampuli mbili ni katika watu wa motoni sijawaona. Qaumun ma hum siyatun ka adhnabil baqar yadhribuna biha nnas, watu ambao wana siyat jamu sauti, wana vikoto kama mikia ya ng'ombe, wanapigia watu vikoto hivyo kwa kuwadhalilisha watu, yani wanapiga watu kwa kuwanyanyasa watu, wanawafanya watu kama watumwa, wanawapiga kwa vikoto. Wanisaun kasiyatun ariyat, na wanawake waliovaa na huku wako tuputupu. Kasiyatun ariyat, ni wenye kuvaa na wako tuputupu, ndio hao wamevaa mavazi ambao ni dhayika, mavazi ambao yamewabana, yamewakaba, yanaonyesha aidha rangi za mili yao au yanaonyesha shepu ile ya mili yao, ndio wanisaun kasiyatun ariyat. Mailatun mumilat, mailatun mumilat, yani wenye kupondoka na wenye kupondosha watu, wao wenyewe wanapondokea wanaume na wanaume na wao wao wanasababisha wanaume wawaangalie, ndio mailatun mumilat. Ruusuhunna ka asnimatil bukhtil maila, vichwa vyao ni kama nundu za ngamia almaila zenye kuinama. Ruusuhunna, vichwa vyao yani nyele zao, ka asnimatil bukhtil maila, ni kama nundu za ngamia zile zilizoinama zenye kupondoka. La yadkhulna aljanna, hawa hawataingia peponi. Wala yajidna rihaha, wala hawatapata harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, harufu ya peponi, harufu yake inapatikana kwa mwendo wa kadha wa kadha, mwendo mrefu inapatikana ile harufu ya peponi, lakini hawa wanawake hawa hawatapata hata harufu hiyo. Alafu anafasiri hadithi hii, anaifasiri anasema, qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu'i al-fatawa wa qad fussira qawluhu sallallahu alayhi wasallam kasiyatin ariyat wa nisa'un kasiyatun ariyat, wanawake wenye kuvaa na huku wako tuputufu. Bi an taktasiya ma la yasturuha, ni kwamba amevaa vazi ambalo halimsitiri. Fahiya kasiyatun, yeye ni mwenye kuvaa. Wa hiya fil haqiqati ariya, na kwa hakika yuko tuputupu, amevaa lakini vazi halikumstiri, aidha linaonesha rangi yake au limembana linaonesha shepu yake. Ndio haya mavazi ya kisasa, wapo hawa wanawake hawa. Mtume amesema kama kwamba yupo anatuona hapa Mombasa au Afrika, mavazi haya yanavaliwa na wanawake wa Kiislamu, maal asafi shadid. Kwa hiyo wanawake wenye kuvaa na huku kwa tuputupu, bi antaksa antaktasia mala yasturuha, ni kuvazi vazi ambalo halimstiri. Fahia kasia, yeye mwenye kuvaa. Wahia fil haqiqati aria, wakati huo kwa hakika yuko tuputupu. Mithla man taktasia thawba raqiq alladhi yasifu basharataha, mfano wa mwenye kuvaa nguo nyembamba ambayo inaonesha ngozi yake, rangi ya ngozi yake. Au thawba dhayiq alladhi biyadi ya yubdi taqati'a khalqiha, au thawba dhayiq, au alivaa nguo inayombana. Alladhi yubdi taqati'a khalqiha, ambayo inaonesha ile shepu ya maumbile yake. Mithla ujizatiha, mfano wa kiuno chake. Wasaidiha, na mikono wake. Wanahu dhalika, na mfano wa hivyo unaonekana. Wa innama kiswatul mar'a ma yasturuha, lakini vazi la mwanamke ni lile linalomstiri. Fala yubdi jismaha, hadhihirishi mwili wake. Wala hajma a'dha'iha, wala shepu ya viungo vyake. Likaunihi kathifan wasi'a, kwa kuwa vazi hilo ni pana. Intaha kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sharti ya tatu, ya nne, alla tushbiha birrijali fi libasiha, alla tatashabbaha, alla tatashabbaha birrijali fi libasiha, asijifananishe na wanawake katika vazi lake huyo mwanamke. Alla tatashabbaha birrijal fi libasiha, asijifananishe na wanaume katika vazi lake huyo mwanamke. Faqad la'ana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-mutashabbihati minan nisa'i birrijal wa la'ana al-mutarajjilati minan nisa', kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam amewalani wanawake wenye kujifananisha na wanaume, pia amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Faqad la'ana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-mutashabbihati minan nisa'i birrijal, amewalani wanawake wenye kujifananisha na wanaume. Wala'ana al-mutarajjilati minan nisa', na amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Na haya mambo pia yapo sasa hivi, wanawake wanavaa jinzi, wanavaa suruali za kiume, wengine wanavaa pia zile kutra zile za kiume wanavaa. Subhanallah. Yakulu watashabuha birrajuli fi libasihi, kujifananisha mwanamke na mwanamume katika vazi lake. Antalbasa ma yakhtasu bihi, ni kuvaa mwanamke vazi linalomuhusu mwanamume. Nauan, kwa sampuli. Wasifatan, nasifa. Fi urfi kulli mujtamain bihasabihi, katika ada ya kila watu kwa kiasi chake. Hii ndio mwanamke kujifananisha na mwanamume. Watashabuha birrajuli fi libasihi antalbasa ma yakhtasu bihi, kujifananisha mwanamke na mwanamume katika vazi lake ni mwanamke kuvaa vazi linalomuhusu mwanamume. Nauan, kwa sampuli. Wasifatan, na kwa sifa. Fi urfi kulli mujtamain bihasabihi, katika ada ya kila mujtama, kila watu kwa kiasi chake. Kila watu wana vazi ambalo linawahusu. Wanaume wana vazi lao linawahusu, wanawake wana mavazi yao yanaowahusu. Kwa hiyo mmoja wapo akijifananisha na jinsi nyingine, tayari ameingia katika laana hii. Kwa hiyo wanawake wengi wanavaa suruali, mara nyingi wanaonekana, tena wakivaa wanajionyesha. Angalia, wakivaa wanazionyesha zile suruali wenyewe. Pamoja na kwamba ni laana kwao, lakini pengine labda hawajui au ni vipi, lakini wanazionyesha zile suruali, wanapandisha mabuibui yao, zinaonekana kwamba yule amevaa suruali. baadhi ya wanaume nao wanatia vipuli, baadhi ya wanaume wanavaa cheni za dhahabu au cheni nyingine. Haya kwa kweli ni laana zilizotushukia katika miji yetu. Yakulu ahadu shuara, wama ajabun anna risaa tarajalat walakinna taanitha rijali ijabu. Wama ajabun anna nisaa tarajalat walakinna taanitha rijali ijabu. Ajabu kubwa sana ni mwanamume kujifananisha na mwanamke, kuvaa vipuli, mwanamume kuvaa cheni. Hii ndio ajabu kubwa. Bangili pia wanavaa, wasipovaa bangili watoto wanajifunga. Mtu anatoka nyumbani kwake amejifunga uzi hapa, si amevaa raba bendi. Yote ili ni kujifananisha na wanawake. Na wazazi tunawaangalia watoto wetu, wanatoka nyumbani amejifunga kitu hapa, vingine ni vitu viuzi vinawakawaka. Mtoto wa kivulana mzazi wake anamwachia, anatoka na uzi ule bila kumkataza na bila kumtahadharisha mavazi hayo. Na hivyo hivyo wasichana wanavaa majinzi na wana wazazi wao, wanawaona wanavaa, wanatoka, wazazi kime wamefunga midomo kama mabubu. Kwa hiyo hili ni janga, tunapata madhambi sisi wazazi. Kwanza sisi wazazi tunawaachia watoto wetu, tunapata madhambi kabla ya wale watoto wenyewe, kwa vile sisi tuna haki, tuna uwezo wa kumzuia yule mtoto kuvaa vazi la mwanamume au mwanamume kuvaa vazi la msichana. Tuna uwezo wa kuzuia watoto wetu, lakini sisi tunawaachia. Na hii ni kuiga tu, kuiga wazungu, sisi tumeingia katika mkumbo huo. Kwa hiyo tunapata madhambi, tunatakiwa tutahadhari na mambo hayo. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu'i al-fatawa, fal fariqu baina libasi ar-rijali wan-nisa ya'udu ila ma yasluhu lir-rijal wa ma yasluhu lin-nisa. Farqa, chenye kufarikisha baina ya vazi la mwanamume na vazi la mwanamke, hii inarudia kwenye yale mambo ambayo yasluhu lir-rijali, yanafaa kwa wanaume na yanafaa kwa wanawake. Wa huwa ma yunasibu ma yu'maru bihi ar-rijalu wa ma tu'maru bihi an-nisa, ni yale mavazi ambayo yanasibiana na wanavyoamrishwa wanaume na wanavyoamrishwa wanawake. Fan-nisa'u ma'muratun bil istitar wal ihtijab duna at-tabarruj wadh-dhuhur, wanawake wao wameamrishwa kujistiri na kujifunika bila kuonesha mapambo yao, bila kujidhihirisha. Walihadha lam yushra laha rafu sauti fil adhan, kwa hiyo ndiyo haitakiwi kwa mwanamke kuinua sauti katika adhana, wala talbia, wala zile talbia za haji labbaik allahumma labbaik, wala suudu ila safa wal marwa, wala kupanda katika lijabali safa na marwa, wala tajarrud fil ihram kama yatajarradu rajul, wala kujiepusha na mavazi mengine katika ihram kama anavyojiepusha mwanamume na mavazi mengine katika ihram. Mwanamke hafanyi hivyo. Kwa mwanamke anaamrishwa kujistiri na kujifunika bila kuonesha mapambo yake, bila kujidhihirisha, na ndio maana hatakiwi kuinua sauti katika adhana. Mwanamke anaadhini nyumbani kwake, anakimu, lakini bila kuinua sauti. Wala talbia, pia zile talbia za haji anatakiwa ainamishe sauti yake, asitoe sauti ikasikika na wanaume. Wala suudu ila safa, wala harusi kupanda katika jabali safa na marwa, wala tajarrud, wala kujiepusha na nguo za kawaida fil ihram katika ihram kama yatajarradu rajul, kama anavyojiepusha mwanamume. Mwanamume haruhusi kuvaa nguo zake za kawaida isipokuwa zile nguo mbili tu katika ihram, lakini wanawake wanaruhusiwa kwa sababu wao wanaamrishwa kujistiri. Kwa hiyo ikiwa mambo haya ya ibada wao wanaambiwa wasiinue sauti zao, je, mwanamke kunda kutoa mauidha, darsa zikatolewa katika redio, zikaenezwa katika WhatsApp, hii moja kwa moja ni haramu, wala hakuna uhalali. Hakuna uhalali kwamba mwanamke naye atoa naye zinasambazwa zile clip zake kama wanaume. Ndio nini sasa? Ndio nini sasa? Wewe uwe vipi mwanamke wewe? Mama Aisha radhiallahu anha kanat alima nisau sahaba, wake zake Mtume sa sallam wote walikuwa ni wana ilmu, lakini haikutokea kwamba naye anatoa kalima wanastafidi wana zinatangazwa nani zake. Naam, anawafundisha wanawake wenzao, wanaume wanasoma min warai hijab, lakini kutoa sauti mwanamke kiasi hicho ni kwamba zinasambazwa CD zake na clip zake, ni jambo la haramu. Hata kama wewe ni mwanachuoni vipi, umejua vipi? Wala si wanachuoni basi hao wanaotoa hivyo. Fa inna rajula ma'murun an yakshifa ra'sahu, mwanamume anaamrishwa kufunua kichwa chake wakati wa ihramu. Wa alla yalbasa thiyaba almu'tada, asivae zile nguo za kawaida akiwa ni muhrim. Wa hiya allati tusnau ala qadri a'dha'ihi, zile nguo za kawaida ni zile zinazotengenezwa kwa kiasi cha viungo vyake. Fala yalbasu alqamisa, mwanamume havai kanzu katika ihram, wala sarawil wala suruali wala alburnus wala burnus. Burnus ni kofia inayovaliwa katika kichwa inafunika mpaka uso, havai hiyo mwanamume. Wala alkhuf, wala havai khufu viatu. Ila anqala, mpaka akasema wa amma almar'atu, ama mwanamke, fa innaha lam tunha an shay'in min al-libas, hakukatazwa na nguo yoyote katika nguo zake. Li annaha ma'muratun bil istitari wal ihtijab, katika ihram, iwe yuko umra au katika haji, mwanamke ni mwenye kuamrishwa kujistiri na kujifunika, na ndio maana anatakiwa avae nguo zake za kawaida. Fala yushra lahu au fala yushra laha dhiddu dhalik, hatakiwi kinyume cha hivyo, kinyume cha kujistiri na kujifunika. Lakin muniat an tantaqiba wa an talbasa alkhuffazain, lakini mwanamke anakatazwa kuvaa niqabu wakati akiwa ni muhrima, akiwa katika ihramu ya haji au umra, anazuiliwa kuvaa niqab. Wa an talbasa alkhuffazain, na kuvaa kuffazain gloves kufunika vitanga vyake. Haya ni mambo ambayo yanakatazwa mwanamke, ni haramu kufunika uso wake katika ihram, ni haramu kufunika vitanga vyake. Li anna dhalika libasun masnu'un ala qadri al-'udhi, sababu hilo ni vazi limetengenezwa kwa kiasi cha kiungo hicho. Wala haja tabiha ilaihi, wala haja hana haja nacho kivazi hicho wakati wa ihram. Thumma dhakara annaha tughatti wajaha bighairihima anir rijal, kisha akataja kwamba mwanamke anafunika uso wake bila hiyo niqab na bila hizo kufazaini, anir rijal, kuwafunikia wanaume ikiwa wanamwangalia. Ikiwa wanamwangalia awe na mtandio anajifunika, halafu wakiondoka wale wanaume wakipita anafunua, lakini asivae niqab. Ila anqala fi nihaya, mpaka akasema mwisho, wa idha tabayyana annahu la budda min an yakuna baina libasi rijali wan nisai farqun yatamayyazu bihi rijalu anin nisa. Wa idha tabayyana, ikibainika annahu la budda, kwamba ni lazima, min an yakuna baina libasi rijali wan nisai farqun, kwamba ipatikane baina ya mavazi ya wanaume na wanawake, lazima ipatikane farqa, yatamayyazu bihi rijalu an nisa, wanapambanuka wanawake wanaume na wanawake kwa vazi hilo. Wa an yakuna libasu nisai fihi min alistitar walihtijab, na kuwa vazi la wanawake ni kujistiri na kujifunika. Ma yahsulu maksudu dhalika, inayopatikana maksudi ya hivyo, dhahara aslu hadha albab, hapo itadhihiri asili ya mlango huu, kwamba wanawake wanaamrishwa kujistiri na kujifunika kinyume cha wanaume. Watabayana, pia imebainika, anna libasa, kwamba vazi, idha kana ghalibuhu lubsa rijal nuhiyat anhu almar'a, ikibainika kwamba vazi ikiwa ghalibu yake ni kuvaa wanaume au ni kuvaliwa na wanaume, wanawake wanakatazwa nalo. Ikiwa ghalib, mara nyingi vazilile wanalivaa wanaume, nuhiyat anhul mar'a, mwanamke anakatazwa na vazi hilo. Ila anqala, mpaka akasema, fa idha ijtamaa fil libasi qillatu satri wal mushabaha nuhiya anhu min al wajhaini, ikikusanyika katika lile vazi uchache wa kujistiri na pia kuna kufanana na wanaume, hapo litakatazwa vazi hilo kwa njia zake zote mbili. Vazi lina uchache wa kujistiri, halistiri vizuri mwili, halafu vazi lile lile lina mushabaha, kujifananisha na wanaume, nuhiya anhu min al wajhain, litakatazwa kwa njia zote mbili. Wallahu alam, intaha kalamu hadha sheikh. Khamisan, mwisho, alla yakuna fihi zina, lisiwe vazi hilo lina mapambo, tulfitul anzara, pambo, mapambo yanayozungusha macho ya wanaume, inda khurujiha min almanzil, wakati anapotoka mwanamke huyo nyumbani. Asivae vazi ambalo litazungusha macho ya wanaume. Kwa mfano, kuna mabuibui sasa hivi ya mapambo, mapambo ya kuwakawaka, maua maua, almuhimu yale yanawavutia macho ya wanaume. Haya ni haramu kwa mwanamke kwa sababu ya ile kuvutia macho ya wanaume. Li alla takuna minal mutabarrijati bizina, asije akawa ni katika wale wenye kudhihirisha mapambo yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo hilo, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, msidhihirishe mapambo yenu kama walivyokuwa wakidhihirisha wale wanawake wa kijahilia wa kwanza. Kwa hiyo haya ni masharti ya vazi la mwanamke aliyoelezea Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Hamjafahamu? Naam. Akiwa nyumbani? La, hatusemi akiwa nyumbani. Akitoka, akiwa nyumbani na mumewe, avae anavyotaka. Ha? Akiwa nyumbani na mume wake, avae anavyotaka. Tumefahamu? Lakini akitoka, avae mavazi ya kustiri, yawe na masharti haya yaliyotajwa. Ndio, si lazima.